nacht, het begin van zondag 13 november. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen meer in de politieke top. Het dagelijks bestuur van de Kamer, onder leiding van voorzitter Vera Bergkamp. Dat zei OR-voorzitter Meerts tegen Nieuwsuur. Hij zegt dat hij niet denkt dat Bergkamp de scherven nog kan lijmen. De ambtelijke top van de Tweede Kamer stapte deze week op. Dat was een reactie op de onrust in Den Haag, die ontstond door het aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep. Bij een vliegshow in Dallas, Texas, zijn twee historische vliegtuigen op elkaar gebotst en verongelukt. Hoeveel mensen er aan boord waren, is nog niet bekend. Op beelden is te zien hoe een klein vliegtuig op een groter toestel botst. Beide vliegtuigen vlogen in brand en zijn neergestort. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten doen daar onderzoek naar. Het Russische leger heeft kunst gestolen bij de terugtrekking uit de Oekraïnse regio Gerson. Volgens het Nationaal Verzetscentrum van het Oekraïnse leger gaat het om zo'n 15.000 kunstvoorwerpen, zoals religieuze schilderijen en werk van moderne kunstenaars. Vrachtwagens met de spullen zouden vandaag zijn aangekomen op de Krim. Ook hebben de Russen toiletpotten en huishoudelijke apparaten gestolen uit Gerson. In de Eredivisie heeft koploper PSV de topper tegen AZ verloren. Het werd in Eindhoven 1-0 voor de Alkmaarders door een doelpunt van Pavlidis. Eerder op de avond liet ook Ajax punten liggen. De Amsterdammers kwamen tegen Emmen niet verder dan 3-3. Het is het laatste weekend voor de winterstop die extra lang duurt vanwege het WK in Qatar. Feyenoord speelt komende dag tegen Excelsior en zal de winterstop ingaan als koploper als het minstens 1 punt haalt. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 4 graden. Overdag vooral in de middag zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. En op de Wadden wordt het iets koeler. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer, het centrum van Deventer. Tevens de mooiste stad van de wereld, dat durf ik wel te zeggen. En die mensen die komen uit alle hoeken van de samenleving, de media, wetenschap, politiek, sport. Eigenlijk komt iedereen wel hier langs. En vandaag komt langs Roos Mogré, bekende presentatrice en ook columnist trouwens bij Linda. Doet ze heel goed. Even kijken of ze er is. Ben je er? Oh, je bent er. Gelukkig. Altijd weer een verrassing of de gast er is. Maar die is er altijd wel, hoor. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja. Vond je Deventer leuk? Heel, ja. Ik was een beetje vergeten hoe leuk het was, eigenlijk. Want je was hier wel eerder geweest. Nou, ik heb een tijdje in Zwolle gestudeerd. Oh ja, dat las ik. Op Windesheim? Ja. Journalistiek? Ja. Daar heb ik mijn diploma gehaald. Ja. Maar jij niet, hè? Nee, ik ben daarna naar Utrecht gegaan. Waarom was Zwolle een beetje suf? Ik dacht vroeger dat het alleen een treinstation was. Ja? Maar toen bleek het ook nog een stad te zijn. Nee. Ja. Nee, je mag Zwolle wel dissen, hoor. In Deventer mag je Zwolle helemaal dissen. Pas op het afstapje. Ja, doe ik. Nee, het was best wel leuk, maar ik wilde toch wel iets meer. Ik kwam uit een klein dorp, dus toen ging ik studeren. Toen dacht ik, kan ik nu naar de grote stad? Ja. En toen werd ik in Zwolle ingelood. Ja, maar als je uit een klein dorp komt, dan is Zwolle toch wel rock'n'roll? Ja, ik vond, ja, er waren nog te veel mensen niet op kamers en zo. Ja, ja. Maar we gingen dus ook af en toe stappen in Deventer. Deventer. De Joffer had je hier. Ja, dat is het kakkercafé was dat, ja. Ja, er kwamen jongens met mijn huidskleur kwamen daar niet in. Nee, dat was vooral een studentencafé. We werden allemaal geweigerd. Wij studeerden nooit. Eikels. Ja. Hey, lekker parfum heb je trouwens. Oh, thanks. Ja, oké. Okay. Wil je tas bij jou? Ja, allemaal bij. Ja. Anders ben je straks iets kwijt bij een soort. Ik leg hem hier neer. Ja. Wat wil je drinken, Roos? Oh, wauw. Wat? Mooie entree. Ja, dit is ons huis. Heb je wijn? Ik heb heel veel wijn. Kijk, dat is altijd een goed idee. Rood, wit. Wit, doe maar. Even een glas pakken. Maar als je dan in Deventer woont zo, dat is toch wel fantastisch? Ja, Tuurlijk. Je kijkt nu naar buiten. Dit is radio, dat zien mensen niet. Nee. Ja, wat zie je als je naar buiten kijkt? Een enorme kerstboom, dus jullie zitten al helemaal goed in de vibe. Ja, er komt nog een kerstboom. Echt waar? Ja. En veel mensen die uitgaan. Nu wonen wel echt midden in het centrum. Ga je straks ook uit in Deventer? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik heb nog niet heel erg plannen. Oh. Maar als je uitging, dan ging je met je studiematen, vrienden van toen. Ja, klasgenoten denk ik uit die tijd, ja. Of huisgenoten. Maar je hebt geen vriend uit Zwolle overgehouden. Nou, een vriendin van mij woont hier in Deventer nog. Mm-hmm. En de mensen die ik nog uit Zwolle ken, die zijn eigenlijk allemaal wel ergens anders gaan wonen in de tussentijd. Ja. Behalve een oud huisgenootje, die woont er nog wel. Oké. Zo, ik neem het even mee. Gaan we hierheen. Hier zit jij altijd. Oké. Niet dat jij altijd hier zit, maar de gast zit altijd hier. Dan ga ik hier zitten, oké? En hier zit ik. Dit is een beetje mijn autisme. Zo, hoe gaat het? Goed. Ja? Moet dat zo? Je kan niet andersom zitten. Nee, ik ben... Ja, ik maak... Ik zei, ja, het was een soort grapje, maar... Nee, ik ben wel mild autistisch. Dat ik altijd wil dat iedereen op dezelfde plek zit. Herken je dat? Nou, ben je ook zo iemand die per se aan de ene kant van het bed wil slapen altijd? Ja, tuurlijk. Ja. Bestaat er iets anders dan? Nou, mijn man heeft dat ook. Terwijl ik altijd denk, waarom zouden we niet af en toe wisselen? Maar dat is toch blijkbaar... gewenning? Heb je dat niet? Nee, ja. Toen ik alleen was en een tweepersoonsbed, dan lig ik gewoon soms aan één kant en soms aan de andere kant. Als je alleen bent, ja. Maar als je iemand bij je hebt, dan moet je toch een soort van opstelling hebben. Ja, dat blijkt. Sommige mensen hebben dat inderdaad nodig. Ja, dat heb ik heel erg, ja. Ja. Want ik slaap altijd rechts. Als ik nu links zou slapen, dan zou ik verkeerde bewegingen maken ook. Laat maar zitten. Maar jij hebt top, dus ik blijf niet... aan deze kant, oké? Ja, nee, ja. Weet niet, heb jij dat niet in je werk, dat je een soort vastigheden wil hebben? Ja, in mijn werk heb ik het wel meer dan privé. Ja, dit is ook werk, hè? Ja, dat mij, is waar. Voor oh, sorry. Goede... Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Niet voor mij. Maar privé heb je dat minder. Ja. Ja. Ik ging vandaag eens kijken, vandaag gisteren ook trouwens, kijken van, Roos Mogree, al heel lang actief in de media, althans in mijn mediabeleving. Maar eigenlijk zijn er heel weinig interviews met jou. Ja, valt wel mee, hè? Hoe komt dat? Ja, ik ben altijd een beetje het nieuws. De programma's waar ik werk gaan niet zozeer om mij als wel om het nieuws. Dus ik denk dat dat een beetje inherent is aan de journalistiek. Het is niet een opdracht die je krijgt van probeer een beetje neutraal te zijn? Of, Ja, ook wel. Bij de NOS was dat sowieso wel een beetje zo. Dus dan mag je ook veel dingen niet. Mm-hmm. En dat is de laatste tijd, pas de laatste paar jaar, iets meer geworden. Maar daarvoor was het eigenlijk ook wel een beetje de mores om niet te veel te persoonlijk te zijn. Want dat zou kunnen betekenen dat er kan dynamiek ontstaan dat jij te geprofileerd bent. Ja. En dat mocht niet. Nee, dat was toch onhandig als het gaat over journalistiek en nieuws. En je moet wel... Het moet niet zozeer over jou gaan als wel over het product wat je maakt. En jouw karakter is dat je daarbij neerlegt dan? Nou, toen ik jonger was wel, maar ik merk nu wel dat ik het heel erg leuk vind om daar een beetje uit te stappen. Mm-hmm. En dat doe ik bijvoorbeeld met mijn columns bij Linda. Ja, ik heb echt alles gelezen. Tenminste, alles wat ik op Blendl kon vinden. Dat zijn wel echt gewoon goed geschreven columns. Ja? Ja, nee, maar ik bedoel, ik was daar verbaasd over. Want ik denk van, ja, dan is het helemaal zonde dat je niet wat vaker misschien een podium mag pakken om iets te vinden van iets. Ja, nou, het is meer dat het nu niet zozeer niet mag, maar dat het een beetje de laatste jaren ontstaat. En dat het wel heel prettig is om dat podium af en toe te pakken, ja. En dat ontstaat volgens mij ook, want ik heb dus die columns allemaal gelezen, omdat je steeds meer dingen meemaakt in het leven. Ja, dat denk ik ook. Het is wel een kwestie van volwassen worden in jezelf zakken, zoals dat heet. Ja. Meer in je eigen kracht staan, dus ook overtuigd zijn van datgene wat je bent en wie je bent. En dat het ook makkelijker is om het dan uit te stralen. Maar ook wat je overkomt. Ja, ook wat je overkomt. Dat speelt volgens mij ook een grote rol. Zeker. Tenminste, als ik je columns lees. Ja. Ja. Ik vroeg me wel af van... Want ik weet waar je bent opgegroeid. Dat jullie al snel moesten verhuizen. Maar dat was ook weer in de buurt en zo. Maar wat voor gezin was dat precies dan? Dat werd me niet duidelijk. Nee? Nee, in de zin van, want je hebt daar, het is daar christelijk in die hoek ook, weet ik. Hoekse Waard, kom ik vandaan, onder Rotterdam. Precies, ja. Strijden. Maar was dat dan ook bij jullie ook christelijk? Ja, het een gezin met 4 kinderen, kerkelijk inderdaad, ja. Wat hield dat in de praktijk voor jou? 2 keer per week, zondag. Vrijdagmiddag, of hoe zeg je dat, catechisatie. Ja? Dus dat was wel, het was niet lange rokken en hoeden, dat niet. Nee. Maar het was wel serieus. Serieus in de zin van? Bijbelstudie, bijbelkennis. De weg, de waarheid en het leven. En dat kwam, werd dat vooral aangemoedigd door je vader of je moeder? Nou, mijn vader, zijn vader was dominee. Dus daar zat natuurlijk wel wat. Ja, ja, dat wist ik niet. Ja, kijk, als je een beetje informeert, dan kom je zeker, achter. Ja. Maar mijn moeders gezin was eigenlijk net zo gereformeerd als mijn vaders gezin. Dus dat kwam eigenlijk, dat zit in hun allebei. Waarschijnlijk was dat ook de basis van hun huwelijk. Anders zouden ze misschien helemaal niet samen kunnen zijn. Zeker, ja, ze hebben elkaar ook in de kerk ontmoet. Dat is romantisch. Zo gaat dat. Zo ging dat in die tijd, ja. Ja, maar als je elkaar, ik weet niet of ze daar spraakzaam over zijn, als je elkaar in de kerk ontmoet, kan je daar ook meteen naar handelen? Of moet de familie eromheen dan naar handelen? Nou, volgens mij waren ze al wel wat ouder, dus hebben ze dat wel zelf besloten. Nee, dat is niet zozeer dat nou een gearrangeerd huwelijk was of zo. Nee. Dat is wel uit eigen wil gebeurde dat. Ja. En ze zijn ook gelukkig getrouwd. Dus. Nee, dat trek ik helemaal niet in twijfel. Het is toch wel, nee, maar het is wel gelukt, zeg maar. Ja, je hoort vaker, mensen ontmoeten elkaar op café of weet ik veel wat. Maar dat was in de kerk. Maar die kerk was dus ook aanwezig in jouw jeugd, wat je net vertelde. Ja. En ging je ook naar een christelijke school? Ja, christelijke basisschool, christelijke middelbare school. En kijk, ik had het net over Zolder, dat was ook een christelijke hogeschool, Windesheim. Maar dat is niks christelijks aan. Maar ik heb de indruk dat het bij jullie wel christelijk was. Nee, die middelbare school was eigenlijk ook niks christelijks aan. En die basisschool, ja, die heette de Wegwijzer, denk ik. Mm-hmm. Onder meer. Ik heb op meerdere basisscholen gezeten. Maar wel liedjes, bijbelliedjes, de Bijbel lezen, dat soort dingen. Ja. Dus ik kan best wel dingen uit mijn hoofd waarvan ik niet weet hoe ze er ooit nog uitgaan. Dat denk ik niet. Gaan niet meer uit, natuurlijk. Nee, als ik iets hoor, dat ik dan letterlijk de tekst mee kan zingen. En wat deden jouw ouders precies? Mijn moeder was verpleegkundige en mijn vader werkte bij een groot kantoor. Als consultant. Verpleegkundige en consultant. Dus op zich doodnormaal gezin. Zeker. Alleen met een kerkelijke inslag. Ja. Ja. En met ook wel een blik op de wereld. Dus er werd wel veel gereisd en veel gesproken en veel politiek besproken. Dus het was niet zozeer dat het heel erg naar binnen gekeerde gereformeerde situatie was of zo voor mij. Dat niet, maar was er wel een andere politieke signatuur? Hoe bedoel je? Nou ja, waren ze misschien wat rechts georiënteerd of links georiënteerd? Nou, het was wel ChristenUnie-achtig, CDA. Daar verschillen ze allebei van. Ja. Maar ja, dat was in die, zeker zo in de christelijke kerken. Ja. Ja. En als jij als kleinkind, als jong meisje, hadden jullie tv thuis? Ja. Ik mocht niet alles kijken. Wat mocht je niet kijken? Goede Tijden. Echt niet? Nee. En ik was bijna een half jaar mogen kijken. En toen, dat is natuurlijk helemaal extreem gemeen. Als je dan soort van erin zit. Ja. En toen had mijn moeder besloten dat het toch niet oké was. Ja, toen moest ik het. Maar daarna heb ik het ook nooit meer gekeken of zo. Als je dan helemaal eruit bent, dan. Ja, bij ons was het zo dat. Niet dat ik uit een heel vroom gezin kom. Maar wel als er gezoend werd, dan moest hij naar een andere zender. Oh ja. Maar voor de rest begreep mijn ouders er niks van, want die spreken geen Nederlands. Nee, dat scheelt. Maar alleen als. Maar. Ik vond het wel altijd heel ongemakkelijk als er gezoend werd. Bij ons hoeft het niet uit, maar het voelde wel ongemakkelijk met je ouders erbij. Ja, omdat jullie dat zagen en dat was toch een soort van liederlijk gedrag? Of? Nou, zo zwaar was het niet. Want dat mocht ook allemaal wel. Dat was allemaal niet het probleem. Maar het was niet iets wat je nou heel erg besproken of zo. Nee. Dus er waren programma's die vermeden werden. Ja, dat klinkt wel heel zwaar. Nee, helemaal niet. Nee? Dat klinkt eigenlijk wel normaal in die tijd. Was dat toch normaal? Ja, ja, het was een verzeild gezin, laat ik het zo zeggen. Ja. En er waren gewoon bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. Dat was de tijdsgeest, toch? Ja, zeker, ja. Maar je, daardoor voelde je niet. Hoe was je als meisje? Dacht je van, oké, dit zijn de regels, ik ga maar naar gedragen? Of dacht je van, wacht eens even, ik ben toch wel heel nieuwsgierig wat ze bij de VARA doen, noem maar eens. Ja, nee, ik heb heel veel. Op zondag keek ik altijd naar Hanneke Groenteman als mijn ouders dan naar de kerk waren. Mm-hmm. En ik niet meeging, want op een gegeven moment, dat gebeurde op een gegeven moment steeds vaker. Ja. Dan keek ik naar de plantage en zo. Dus dat vond ik wel heel fijn om in die wereld. Ik had wel door dat er nog een andere soortige wereld was dan mij thuis werd voorgeschoten. Of dat thuis gangbaar was. Ja. En wat trok je aan in die wereld? Alles. Alles is nogal breed. Nee, ja. Ik heb me nooit heel erg thuis gevoeld in de kerk. Dus alles wat daar buiten was wel interessant. En ik woonde ook nog in een dorp. Dus de stad was ook interessant. Mm-hmm. En dat was ook wel een doelbewust plan om uit dat dorp te gaan. En op welke leeftijd ontstaat zo'n plan? Nou, op mijn 16e ben ik wel op kamers gegaan. 16e ben je weggegaan? Ja. Maar dan is naar Zwolle. Naar Zwolle? Dat is heel jong trouwens. Ja. Maar dan is het plan wel eerder ontstaan. Ja, ik had wel door dat de rest van de wereld ook open was en klaar om te gaan. En dat ik daar zo snel mogelijk heen moest. Maar het klinkt een beetje onaardig, want ik heb wel een hele leuke, fijne jeugd gehad. Ja, het is altijd zo, hè. Dat de mensen. Maar je hoeft toen. Dat jij het anders ervoer, betekent niet dat jouw ouders onaardig waren. Of dat die mensen onaardig waren. Alleen, het was misschien voor jou soms een beetje verstikkend. Het paste niet bij mij. Ja. Ben je bang dat als je dat gaat zeggen, dat dan mensen die nu meeluisteren... Nou, zeker steeds minder bang, maar dat is wel. Ik heb dat wel lastig gevonden, omdat ik weet, je wil niemand beledigen. Ja. En als je iets over de kerk zegt, dan mensen worden al heel gevoelig. Dus dan heb ik geen zin in de discussie. Ja. Maar kerk en God gaat over liefde, maar ik heb daar nooit enorm de liefde ervaren. Nee, maar... Nu maak je me wel nieuwsgierig, want dan zijn er momenten geweest waarop je dus de liefde niet ervaart. Dus dan gebeurt er iets waardoor je denkt, hey, waar is de liefde nou in deze situatie? Nou, wat ik lastig vind aan een kerkelijke opvoeding is, of aan een gereformeerde opvoeding, is dat je toch leert, je bent niet goed genoeg zoals je bent. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk je hele leven daarmee bezig zijn. En dat vind ik gewoon niet zo'n hele leuke boodschap. Dus ik hoop heel erg dat mijn kinderen dat niet... Dat wil ik mijn kinderen niet meegeven. Nee. Alsof je niet goed genoeg bent. Nee. Dat is toch een beetje zoals het op mij is overgekomen. Ja. En de andere kinderen in het gezin ervoeren dat ook op dezelfde manier? Ja, iedereen manier? Op zijn eigen manier. Maar er is niemand van ons die nou per se in die kerk is gebleven. Het is natuurlijk ook de tijdgeest wat je zegt. Hè? Dus het is ook wel lang geleden. En ja, die kerken oud lopen ben je leeg. Niet, maar het was een andere tijd. Nou, het was wel een andere tijd. Ja. Ik ben 40. 41. Dus ja, wij alle vier zijn we ons eigen pad daarin gaan volgen. Ja. En om nog even... Ik kom niet uit zo'n omgeving, dus ja. Ik heb er natuurlijk wel heel veel over gelezen en in interviews hoor ik het wel vaak van mensen. Maar als je zegt van... niet liefdevol op sommige momenten. Dus ik parafraseer even, hoor. Dan gaat het alleen om de leer, of ook concrete dingen die gebeurden? Nou, een heel liefdevol gezin, heel liefdevolle ouders. Ja. Alleen die kerk... Kijk, weet je wat ik aan de katholieken nog in ieder geval waardeer? Dat ze zeggen, nou, we gaan af en toe de fouten en dat biechten we dan op. Ja. Dus dan erken je in ieder geval dat je af en toe het niet doet zoals de leer het voorschrijft. Ja. Maar gereformeerden, die doen als in mijn perceptie te vaak alsof ze helemaal geen fouten maken. Nee. En toen werd ik ouder en toen dacht ik, ja, maar wacht even, dit klopt helemaal niet. Want in de kerk wordt dit en dat gezegd, terwijl jij in de kroeg 3 meter verder zeg maar alles doet wat God verboden heeft. Dus dat kon ik niet helemaal goed rijmen. Nee. En dat was een soort van openbaring dat ik dacht, oké, maar de afgelopen jaren is me allemaal verteld hoe het leven zou moeten zijn en hoe je dat moet volgen. En ik heb daar zelf heel veel moeite mee gehad, want ik voel niet dat ik daarin pas. Mm-hmm. En eigenlijk wil ik daar ook niet in passen. Nee. Maar jullie deden allemaal alsof dat heel normaal was en alsof dat heel gangbaar was en alsof dat moest. En nu blijkt dat jullie dat ook helemaal niet kunnen. Nee. Daar voelde ik me een beetje door verraden toen ik volwassen werd. Het was misschien een beetje mijn woorden, hè? Ja. Want jij denkt nu weer, iedereen wordt boos op jou. Dus mijn woorden, dat is soms een beetje schijnheilig ook. Zeker. Ja. Ja. Ja. En kan je daar dan met iemand over praten? Nou, kijk, dat is natuurlijk, als je 20 bent of zo, dan ben je... Ik ging hier dus studeren en toen dacht ik, oh, de wereld aan mijn voeten, weet je. Het leven begint nu. Ja. En toen heb ik me op een gegeven moment ook wel bewust echt expliciet uit laten schrijven uit de kerk. Want ik dacht, dit moet duidelijk zijn voor mezelf. Werd dat gewaardeerd? Nou, nee, niet echt natuurlijk. Nee. Nee, maar je weet dat je daarmee een soort confrontatie aangaat. Ja, maar ik had hem wel heel erg nodig voor mezelf. En... Nogmaals, werd dat gewaardeerd? Maar nou ja, gewaardeerd door wie? Kijk, mijn ouders vonden dat jammer. Vinden dat nog steeds wel jammer. Okay. Maar houden er niet minder om van mij. Nee. Het is een manier waarop zij leven. En waar zij heel gelukkig mee zijn. Maar zij gunnen mij het leven dat ik leid. Kijk, bij de kerk, ik moest daar serieus... Ik woonde inmiddels in Utrecht toen ik dat deed. En toen kreeg ik een ouderling op bezoek die met mij daarover ging praten. Ja, ik ken die verhalen, ja. Ja. Ja. En dan komt zo'n meneer denken? Ja. Sowieso meneer. Ja. En er komt zo'n meneer. Meneer. Die meneer belt aan. Die heeft een afspraak gemaakt. En die komt met jou zitten praten. Ja. En die denkt misschien nog dat je even aan het dwalen bent, maar dat je nog terug kunt komen. Is dat het? Ja, misschien heeft hij dat wel gedacht. Ik weet het niet. Ik weet vooral dat leven in volle gang was. En dat ik extreem gelukkig was als student. En alles wat me overkwam. En heel erg goed voelde op die school voor journalistiek. En alle mensen die ik daar ontmoette. En dat die kamer ook heel erg van mij was. Met mijn muziek en alles waar ik van hield. En dat daar opeens die meneer in die kamer zat. En dat ik dacht, dit klopt helemaal niet. Ja. Ik wil eigenlijk helemaal niet dat je in deze kamer zit. Ik wil dat je nu weggaat. En het is klaar nu. Kwam die ook echt uit jullie dorp? Ja, zeker. Met de auto en alles. Ja. Want ik weet niet waar je naar de kerk ging. Ja. Maar die kwam ook echt... Ja. En misschien wist die ouders ook dat die ging komen. Zeker, ja. En ik weet dat die ook nog iets gebruikte als in... dat zou je vader ook wel moeilijk vinden. En toen werd ik ook nog een soort van pissig. Toen dacht ik, nu is het klaar. Ja? Ja. Maar je komt nu op mij over dat je op jonge leeftijd... wel erg eigen gereid zelfstandig was. Ja, dat was ik denk ik ook wel. Ja? Ja. En heeft je vader nog, tot slot hoor... Ja? Want ik vind het, heeft je vader nog dat gesprek met jou willen voeren? Ja, daar hebben we wel gesprekken over gehad door de jaren heen. En ja. dat waren... Met respect... Met respect, ja. Ja. Ging je dan ook brieven schrijven? Nee. Oh, dat hoor ik vaak, dat ze dan brieven gaan schrijven. Wie, de ouders of de kinderen? Nee, de ouders. Oh. De ouders, ja. Nee, maar ik kan daar dus ook niks van zeggen. Dus dat hebben zij altijd met respect en met liefde ontvangen. Het is natuurlijk wel een teleurstelling geweest. Ja. En misschien nog, maar het is niet meer iets waar we heel dagelijks over praten. Ja. En voel jij die teleurstelling? Heb jij zoiets van, ik vind het jammer dat ik ze heb teleurgesteld? Nee. Of heb jij zoiets van, ik vind het jammer dat zij het niet helemaal begreep? Nee, ik vind eigenlijk niks jammer. Ik ben vooral heel erg blij dat ik zelf die keuze heb gemaakt... en daar heel gelukkig in ben. Dus er komt een moment, je bent denk ik dan 15... Je hebt al veel eerder gevoeld en gemerkt dat je daar weg wil. Ja. En wil je dan ook echt de journalistiek iets met de journalistiek doen? Ik wilde graag schrijven. Mm-hmm. Dat leek me heel erg mooi. Maar toen ik eenmaal op de school voor journalistiek kwam... toen dacht ik, oh ja, maar schrijven doe je wel heel erg alleen... Ja. En televisie en radio doe je met een team. Want je kwam dus op je 16 in Zwolle aan. Ja. En toen Windesheim. Ja. Toen, eerste jaar is altijd dat je alle disciplines krijgt, toch? Ja. Radio, ja. Schrijven. Ik weet niet, in die tijd. Ja, een beetje, ja, dat is ook dus... TV was er ook bij, denk ik. Ja. Of niet? Maar jij vond dat te solitair? Ja. Maar dat is toch wat een journalist doet? Ja, maar ik vond dus het intiem verwant. Het gewoon, weet je maakt verschillende vakken mee. En ik merkte bij radio en tv dat je in een team zat. En dat ik dat heel leuk vond, dat dat ook heel goed bij mij paste. Mm-hmm. En als journalist in je eentje naar een interview en weer terug dat optikken... vond ik toen minder interessant. Is dat erg? Nou, nee, ik zit me af te vragen, van, gaat het dan puur om wat je doet? Of is dat jouw persoonlijkheid? Dat is mijn persoonlijkheid, die beter bij die tv-wereld paste, denk ik, toen... en bij die radiowereld. Ja. Na een jaar ben je daar klaar. Ja, propedeuse gehaald. Wel je propedeuse gehaald. Ja, want anders mocht je niet naar Utrecht overstappen. Ah, okay. Ja, dus je had al je studiepunten, tenminste genoeg studiepunten... om die overstap te maken. En die wilde je maken omdat, je vertelde net al een beetje... Zwolle te klein was en Utrecht misschien een grotere uitdaging? Nou, ik vond dat echte studentenleven in Utrecht wel heel tof. En in Zwolle was het toch... zaten veel van mijn klasgenoten niet op kamers. Mm-hmm. Dat vond ik wel jammer. Dus ik dacht, nou ja, als ik naar Utrecht... mijn eerste plan was naar Utrecht. Ik wilde heel graag naar Utrecht. Mm-hmm. En daar werd ik uitgeloot. Dus toen ik alsnog met de propenduizen heen kon, dacht ik, dan doe ik dat. Ja. En toen kwam je daar? Vond je zo'n kamer? Ja. Dat was in die tijd makkelijker. Dat is wat lastiger, ja. Ja. En merkte je ook echt het verschil daar in die omgeving? Nou, het was, ja, ik heb daar gewoon heel erg genoten. Ik heb heel erg van het studentenleven uitgaan, kroegen. Mm-hmm. Dat heb ik echt ten volle beleefd, jarenlang. En ik heb nog een studie erachteraan geplakt. Oh, de studie kwam erachteraan. Dan doen we nog een paar jaar erbij. Maar was dat dan een soort van... ja, ik was nu ga je zeggen. Psycholoog... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar, omdat ik kan me voorstellen, er is sociale... in elk geval sociale controle, toch? Die heb je gevoeld in het dorp. Ja. En dan ben je een soort van ontketend. En ja, dan kan je natuurlijk iets meer doen. Was dat het? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, het paste gewoon heel goed bij me. Ik was daar heel blij. Ik vind dat ook nog steeds een van de mooiste periodes uit mijn leven. Mijn studententijd. Maar wat maakt het zo mooi? Kijk, er was natuurlijk ook nog geen social media en zo. Dus ik heb ook wel een tijdje in Amerika gestudeerd. En dan had je geen telefoon of zo. Dus je had alleen mail. Dus je was verdwenen een beetje in je eentje van de wereld. Mm-hmm. En dan stuurde je af en toe een mailtje, of weet ik veel, wat was dat toen nog. Maar of je belde met een telefoon in de gang naar je ouders om te zeggen dat het goed ging. 1 keer in de 3 weken of zo. En dat was het dan. Mm-hmm. En dat gevoel dat met 2 kinderen, dat zul je misschien herkennen. Dat je, kijk, als ik nu de kroeg in duik vanavond tot heel laat. Yeah. Morgenochtend komt Sinterklaas aan in Amsterdam. Ja. Yeah. Daar moet ik wel bij zijn. Ja. Want ik was vrijdagavond bijvoorbeeld ook niet bij Sint Maarten. Want toen moest ik werken. Dus je moet. Weet je, het leven is anders. De verplichtingen, de verantwoordelijkheden zijn anders. En in de studententijd heb je die niet. Dat vond ik echt wel fantastisch. Ja, maar dan lijkt het bijna alsof het ouderschap. Nee. Zeker niet. Het ouderschap is een van de mooiste dingen die me overkomen is. Ja. Maar dat hele vrije van de wereld aan je voeten en alles kan nog. En dat, zorgeloos. Je wordt nooit meer student in je leven. Je staat nooit meer aan het begin van je carrière, aan het begin van de rest van je leven. Nee, dat klopt. Ik denk terug aan mijn studentenperiode. Maar dat is ook omdat je naar iets toe werkt als het goed is. Ja. Werkte jij al heel concreet naar iets toe? Nee, dat denk ik niet per se. Al was ik wel echt wel, had ik wel besloten dat ik de journalistiek in wilde. Mm-hmm. En was het ook wel, kijk, ik was op de middelbare school ook niet. Ik spijbelde best wel veel. Ik kwam ook niet altijd opdagen 's ochtends. Waarom niet? Ja, de motivatie was niet heel hoog. Ik vond het ook niet per se heel leuk. Ja. Altijd opstaan vond ik heel erg gedoe. Ja, maar welke, wat waren de prikkels? Nou, heel ver fietsen hoor ik net. En wat waren andere prikkels om niet te komen? Ja, ik vond de mensen wel leuk, maar ik was niet per se verslingerd aan het leren en aan het studeren of zo. En die school, die docenten spraken me ook niet heel erg aan. Mm-hmm. Maar toen kwam ik op de school voor journalistiek. Toen dacht ik, oh, maar wacht even, dit is leuk. Dus nu, dit is tof. Als dit het is, dan kan ik wel hard werken. Ja, dus die omgeving op die middelbare school was niet zo inspirerend om maar zo te zeggen. Nee, blijkbaar niet, nee. Nee, en bij Utrecht wel, omdat het meer ook ambitieuze mensen waren? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Het was meer dat het een concreet plan voor mij werd. Mijn toekomst werd een beetje duidelijker. En op de middelbare school gaat het vooral heel erg over wat je niet kan. Is dat zo? Ja, je zegt dat. Voor mijn gevoel, toen. Ja. Over de dingen die ik niet... Ja. Oké, okay, maar die school voor de journalistiek, je zegt van ik wist nog niet precies wat ik wilde, maar waren er dan wel voorbeelden van, dit is heel interessant of dat moet ik doen, dat vind ik. Nou, het was niet zo duidelijk. Ik wilde wel heel graag schrijven, zoals ik al zei. En die televisiewereld trok ook wel. Hanneke Groenteman en de Plantage was wel echt iets waar ik naar keek en van ik dacht, dat is wel echt te gek als je ooit aan de tafel. Mm-hmm. Over dat soort zaken kunt praten met gasten. Dat leek me wel heel leuk. Maar het was niet dat ik nou heel duidelijk voor ogen had dat ik dat ook zou willen. Maar dat was ook vooral erg cultureel. Ja. Was je cultureel erg onderlegd of geïnteresseerd? Nou, dat denk ik, gewoon gangbaar middelbare schoolniveau. En later hbo en universiteit. Maar die wereld en gasten aan je tafel hebben. En ik vond Hanneke gewoon fantastisch. Mm-hmm. Vind ik nog steeds. Dat sprak wel heel erg aan. Maar goed, en later op school voor journalistiek vond ik het heel leuk om mensen te interviewen. Om met mensen te praten. En toen langzamerhand gingen gedachten rijpen. Dacht je al, ik moet die kant op? Of nou, na de studie vrij snel nog steeds bij Radio M gaan werken. De regionale radiozender daar. Ja. En dan werd ik radioverslaggever. En dan had ik weekenddienst. En dan mocht ik in mijn eentje de post openen. Ik weet niet, moest ik naar zo'n postkantoor rijden met een auto van Radio M. En dan ik vond het allemaal fantastisch. En dan met zo'n zenderwagen op pad naar brandjes of naar dingen. Daar heb ik zo onwijs veel plezier van gehad. Dat ik op die manier gewoon erin raakte. Verslingerd raakte aan het vak. Ja, maar ook weer, zeg maar, echt specifiek in dat moment wat je aan het doen was met die brandjes en weet ik wat. Of dat je dacht van oké, dit is, als ik een soort van carrièreplan moet formuleren, is dit de eerste halte. Hier kan ik het leren. Wat veel mensen zeggen, ik moet het misschien toch even bij de regionale omroep leren, daar beginnen. Het was gewoon ik vond het vooral heel leuk. Wat, bij de regionale omroep. Nee, ik geloof je. En ik kijk naar je en jij kijkt mij aan. Maar ik denk meer van, wat is er dan zo leuk aan? Ik mocht daar met een auto door de hele provincie crossen die ik niet kende. Ja. En dan printte ik een routeplanner uit. En die legde ik naast me neer. En uiteindelijk, vervolgens gingen zij fuseren met de televisieafdeling. En werd die routeprinter met een cameraman waar ik naast zat. Ja. Ja, dat was fantastisch. Maar kreeg je een kick van verhalen vertellen? Was het status? Want dat hoor je ook vaak, hè? Als je met de camera ergens bent, dan heb je dan... Nee, ik vond het vooral heel leuk om met mensen te praten en verhalen te vertellen en op pad te zijn. En dat dan later zelf te monteren. Ja. Dus het hele traject vond ik gewoon heel leuk. Maar nog niet specifieke verhalen? Dus nog niet van die groep moet echt een stem krijgen bij ons? Of nee, maar wel... dat Niels vond ik wel gewoon... Ik vond gewoon Niels heel leuk. Dus die hoefde mij niet per se op een... media of een cultuurredactie te zetten. Of zo. Ja. Ik vond dat Harde Niels het leukste eigenlijk. Wat vond de achterban in het dorp hiervan, dat je het ging doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat nooit verteld? Nee. Er werd niet over gesproken? Ja, nee, je doet nu alsof ik uit een enorme achterban... Ik bedoel, ik had gewoon vrienden... Nee, ik bedoel, de familie ook? Ja, familie. Oh, nou, dat vonden ze allemaal heel leuk. Ja, zeker. Ja. Nee, vonden ze leuk. Nee, ja. Ik bedoel niet dat de hele gemeenschap in de kerk... Nee, ik bedoel gewoon... weet je wel, broertjes, zusjes... Nee, dat vonden ze allemaal heel leuk. Ja, wel anders, want niemand in ons gezin deed dit. En er stond niet te ver van hen af of zo. Ik vraag, dit is ook projectie, hè? Van, ik ben ook in de journalistiek gaan werken. En bij jou vonden ze het... Geen flauw idee wat ik doe, nog steeds niet. Nee. Nee, mijn ouders wisten wel wat het inhield... en vonden dat eigenlijk ook wel heel erg leuk, ja. Ja. Oké, dus je hebt je studie afgerond, ja, toch? Zeker. Wat ben je daarna gaan doen? Je ging al werken bij de... Internationale betrekkingen heb ik gestudeerd, daarna. Mm-hmm. Maar ondertussen werkte ik dus bij regionale en... bij Nova was dat toen. Dat is nu Nieuwsuur. Ja. Wel meteen Champions League. Ja, dat was wel pittig. Wat maakte het pittig bij Nova? Nou, dat was wel. Dat was net na de tijd dat Matthijs van Nieuwkerk daar nog presenteerde, maar daar was ruzie ontstaan. Ik weet niet meer precies. Was geen groot succes. Was geen succes met Philip. Met Rottenberg. Ja. Ja. Felix Rottenberg was dat. Dus die redactie die was in alle staten, weet ik nog. Er waren veel redactieraadvergaderingen. En ik was jong, dus ik wist niet wat me overkwam. Veel huilende mensen. Oh, gefrustreerde mensen. Gebeurde van alles. En in die tumult ging ik naar stage lopen. Maar dat was ook wel weer heel fijn. Maar daardoor kon ik van alles, omdat er zoveel chaos was. Mm-hmm. Ik weet, een van mijn eerste verhalen was dat jongetje in Rotterdam... wat met de sneeuwballen een auto had bekogeld... en toen werd doodgeschoten, Serdar Soares. Ja. Toen ben ik naar die voetbalclub gegaan en... Ja, dat zijn wel verhalen die je onthoudt. En ook wel die diepe indruk maken als je die mag doen als je op zo'n leeftijd bent. Heeft Alex Bogers nog een boek over geschreven? Ja. Dus dat was een van de eerste verhalen die je mocht doen. Ja. En dat maakte. Dat was, toen merkte je ook wel van: oké, dit is iets anders dan de regionale omroep. Ja, inhoudelijk waren dat natuurlijk. Zwaardere verhalen en je moest er ook langer over nadenken, zeg maar. Want het is de context en het moest toch wel meer onderzoeksjournalistiek zijn. Dus daar heb ik wel ontzettend veel van geleerd. Alleen de sfeer op de redactie en de mentaliteit, daar was best pittig. Als je, wat was het? Begin 20 en vrouw bent. Ja. Pittig is deze week een beetje een beladen woord door Sophie Hermans. Oh, wat bedoel je eigenlijk met pittig? Veel haat en nijd. Ja, toch wel een elleboogcultuur. Dus het kwam wel voor dat je als stagiair een idee pitcht... waarvan een senior redacteur dan zei... nee, is niet zo'n goed idee. En dat je dan een vergadering later dan jouw idee hoorde. Echt waar? Nee, is dat? Heel benepen dan. Ja, maar ook wel weer heel leerzaam. Ja, het was een beetje dubbel. Het was wel hard, denk ik. Maar hoe verhoud je dan tot die wereld? Want ik kom dus ook uit de provincie. Ja. Ik zou denken van, goh... Dit zijn wel heel nare mensen. En ik dacht dat het juist mensen waren met heel veel waardigheid en klasse en heel professioneel. Nou, ik heb dat toch allemaal met veel plezier gedaan en me daar wel over verbaasd. En ik denk vooral een enorme bullshitmeter van gekregen. Ja, maar ook, want ik kan me voorstellen... ik kan me niet voorstellen. Ik weet dat het zo werkt. Van, het is ook wel vaak in die omgeving van, of het is... plat gezegd, naaien of genaaid worden. Ja. Ging je meedoen in die dynamiek? Nee, ik was gewoon jong en enthousiast. En ik ben daar wel een paar keer door teleurgesteld of zo. Dat je denkt, jemig. Maar ik ben nooit gaan naaien. Nee. Nee. Je bent niet met van de ellebogen. Nee. Is ook niet nodig. Je kunt je ook staande houden in zo'n plek. Door het anders te doen. Denk je dat? Ja, dat vind ik wel. Weet ik wel zeker, ja. Nou ja, het is nu natuurlijk een heel actueel thema. Heel, even los van alle competitieve elementen die er zijn in de mediawereld. Maar Ja, je moet je toch op een bepaalde slinkse manier, volgens mij op een redactie. Ik heb nooit op een redactie gewerkt, maar ja, iedereen wil toch de topredacteur zijn. Degene die, nee, je vertelde net het verhaal over de senior redacteur. Ja, die maar er zijn ook altijd weer leuke mensen. Ja. Dus als je daar, als je daarmee optrekt, ja, en je eigen pad volgt, dan heb je daar ook weer niet zo heel veel last van. Ja. Hoe ging jouw pad verder naar Nova? Even nadenken. Toen ben ik naar het Jeugdjournaal gegaan. Mm-hmm. Dus ik heb een tijd lang bij RTV Utrecht gewerkt ook nog. Op mijn tv-programma. Jeugdjournaal, daarna Goedemorgen Nederland en nu Eén Vandaag. Ja. Dames en heren, u luistert naar Roos Mongeree. Je heet eigenlijk Roos Marijn, hè? Ja. Mooie naam, waarom Roos? Ja, omdat iedereen altijd Roos zegt. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, als mensen Roos Marijn zeggen, dan herken ik mezelf niet eens. Ja. Maar je mag het zeggen, hoor, als je wil. Nou, dat is een beetje raar. Roos Marijn. Ja, ik vind het wel mooi, Roos Marijn. Nee, inderdaad Één Vandaag, maar daarvoor was er nog een halte, zei je net ook al. Op een gegeven moment moet je toch, denk ik, hè, maar dit is wederom een projectie, zo iets concreets denken van, oké, dit wil ik nu wel gaan doen, of die kant moet ik gaan op. Of was het voor jou nog steeds, het kan nou ja, ook, hè? Dus een beetje suggestieve vraag. Nee, ja, er hangt dus niet een enorm plan aan vast. Als wel, er moet wel beweging zijn, mm-hmm, heb ik met mezelf afgesproken. Dus als het te comfortabel wordt, dan moet ik gaan bewegen. Ja. Want daar word ik niet beter van. Mm-hmm. Dus dat is wel een beetje het grotere plan. Dus, maar er is niet een lange termijn visie van nu over 5 jaar ga ik dat doen. Dus de banen die ik kreeg, die waren daar eigenlijk altijd opeens een soort van. Ja. Dus op het moment dat je denkt, nou nu ben ik uitgekeken en je om je heen kijkt, was er ook altijd iets. Mm-hmm. Gelukkig. Ja, en nu is het inderdaad Één Vandaag. Ja. Dat doe je. Dat doe je heel goed. Maar het is geen eindstation. Nee. Maar je weet niet waar de, goed, nee, je bent nog jong, ja, dus je weet nog niet waar het gaat, waar, nee, je naartoe gaat. Oké, dan is het wel interessant, omdat nu weten we in grote lijnen hoe het is ontstaan en waar je nu staat. Want parallel hieraan gebeurt er ook veel, is mij opgevallen, en dat hadden we net samen ook al geconcludeerd, dat jij iets vaker meer van jezelf blootgeeft. Dat is soms heel persoonlijk. En soms is het juist misschien niet direct persoonlijk, maar wel omdat het mondiale zaken zijn die jou aangaan. Nou, laten we even bij het persoonlijke beginnen. Als het gaat bijvoorbeeld om iets wat je overkomt. Ik ga het niet helemaal uitgebreid doen, hoor, omdat je het al vaker hebt verteld. En dan lijkt het alsof het effect bij jou is. Maar een miskraam die je hebt gehad bijvoorbeeld. Daar kies je toch voor om daar open over te zijn. Moet je daar dan eerst over nadenken of gaat dat vanzelf? Nou, het is wel... kijk, die columns, die op een gegeven moment kreeg ik die plek. En ja, dan moet je gaan denken hoe je die gaat invullen. En mm-hmm, De Linda is natuurlijk niet iets, is niet een politiek blad of zo. Dus, en die columns worden ook ver vooruit geschreven. Ja. En ik ben ook journalist, dus ik wil ook niet te veel in dat politieke debat mengen. Dus je moet een andere invalshoek zoeken. Ja. Wat ook nog eens bij de doelgroep van Linda past. Ja. Dus daar ben ik gewoon een beetje mee gaan experimenteren. Dus ik ben verschillende dingen gaan schrijven. Mm-hmm. En dit soort dingen passen me wel goed in die column, merk ik. Hoe persoonlijker het wordt, hoe beter die columns zijn. En wat vind je ervan? Want ik gaf je als compliment. En dat is echt niet omdat ik je please of zo. Je schrijft het zo, je kraakhelder, geloofwaardig, je hebt je eigen stem. Maar ik weet ook, omdat ik zelf columnist ben, dan krijg je heel veel reacties van mensen. En wat doe je daarmee dan? Ja, dat vind ik wel echt heel tof. Omdat het bijvoorbeeld over die miskraam, dan krijg je dus heel veel reacties van vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. Mm-hmm. Of als je schrijft over een bevalling waarbij je geen ruggenprik krijgt, krijg je echt mijn Instagram en alles zit helemaal vol met reacties. Terwijl de dingen die ik hiervoor deed in de journalistiek, krijg je natuurlijk nooit gelijk feedback van de kijker. Of veel minder. Dus nee, dit spreekt blijkbaar vaak tot de verbeelding. En dat vind ik wel echt heel leuk. Omdat je op die manier kunt communiceren met degene waar je het voor schrijft. Word je daar ook niet een beetje cynisch van dan? Want als je het hebt over bijvoorbeeld Één Vandaag, waar het gaat over de grote zaken. Ik zeg maar nu met Vera Bergkamp of weet ik veel wat. Er komen minder reacties. En niet per se cynisch, maar dat je denkt van... als je schrijft over... Die had al een kind, die was zwanger. Met 12 weken ging dat mis, althans toen kreeg je het te horen. Mm-hmm. En dan komen er heel veel reacties. Denk dan ook na van ja, wat bevalt mij eigenlijk beter? Dat ik daar aan het vertellen ben, best wel droog wat er gebeurt. Of dat ik hier iets persoonlijks vertel, maar dat ik kennelijk ook heel veel mensen help daarbij. Of... Ja, kijk, het ene is misschien meer mijn vak. Gewoon de afgelopen 20 jaar journalistiek is op die manier bedrijven is mijn vak geworden, mijn professie. En die column is iets wat ik nu ontdek en waar ik wat ik nog aan het verkennen ben en wat ik ontzettend leuk vind, maar waar ik nog niet zo veel meters in gemaakt heb. Nee, maar ben jij zo verstrengeld met je vak dat je denkt van oh, dat wordt wel heel moeilijk om. Nee, maar je vraagt me, word je daar niet cynisch van? Nee, dus het is gewoon een andere wereld. Ja. Vooralsnog. Ja, en zijn die verenigbaar, denk je, die twee werelden? Ja, voor jou? Wel steeds beter. Mm-hmm. Ik vind het wel prettig om te laten zien dat ik niet alleen die dame ben die neutraal praat over Oekraïne. Maar dat er ook wel een mens achter zit die van alles meemaakt. Ja, en dit ging nog verder, want ik wist dat niet. Dat las ik ook weer in mijn voorbereiding vandaag. Dat je kennelijk... wat heel goed is, therapie nodig had. Mm-hmm. Maar ook dat heb je verteld. Ja. Dan maak je jezelf heel kwetsbaar mee natuurlijk. Ja, zo je... voelt het niet. Nee, ik wou nog zeggen... Mm-hmm. Zo voelt het inderdaad niet. Maar je weet dat anderen er wel misbruik van kunnen maken. Door iets van te zeggen, mensen die kwaadwillend zijn. Ja, weet je, misschien is het dan wel dat je dus 20 jaar lang ervaring hebt in Hilversum, ik heb een beetje scheid aan heel veel dingen gekregen. Ja. En misschien ook door de opvoeding die ik heb gehad en de keuzes. Kijk, ik ben bewust dingen anders gaan doen op mijn eigen gevoel. En ik heb het nu bewust over zaken als therapie en problemen. Omdat ik ook, weet je, als je ook kijkt naar de jongeren van nu en al die mentale problemen. Sorry. Ja. Vind ik het ook gewoon heel belangrijk dat we dat ik zeg op mijn 41ste, joh, het is normaal als je in therapie gaat. Ik weet niet hoe het bij jouw ouders staat, maar mijn ouders, dat is een generatie, dat is niet een verwijt. Dat is een generatie, die ging niet in therapie. Nee. Dat doe je niet. Ik wil graag vertellen dat als je in therapie gaat, dat je daar beter van wordt. Dat het leven makkelijker wordt en dat die mensen opgeleid zijn om jou te helpen. Dus dat zijn gewoon kleine mini-boodschappen die ik in die columns heel goed kwijt kan. En waar ik me heel prettig bij voel om dat te kunnen vertellen. En daar voel ik me dus niet zozeer kwetsbaar bij. En het is ook niet zo dat mensen daar nou negatief op reageren. Nee, maar je bent ook niet bang dat het bijvoorbeeld jou... ik ben helemaal niet... Ik geloof het helemaal niet, hoor. Mm-hmm. Maar dat je gezag als presentator, interviewer kan ondermijnen. Dat geloof je niet? Nee. Ik merk wel, hoe meer ik over mezelf vertel, hoe... misschien wel hoe serieuzer ik genomen word. Omdat je een echt mens wordt? Ja. Dat denk ik, ja. Nee, je bent er nog niet helemaal over uit, maar altijd, ik merk het zelf dat ik meer die rol pak en die ruimte krijg. Ja. En dat het me niet... dat het niet tegenstaat. Nee, ik denk wel dat het zo werkt eigenlijk. Want ik spreek wel eens mensen van het NOS-journaal. In het verleden ook. Die interview dan. En die hebben voor zichzelf bedacht dat ze een soort distantie moeten houden. Vooral tot hun eigen emoties. Ja. Waardoor het ook nooit echt gaat leven. Dat je denkt van, wat zit er hier nou achter? Is dat het... Nou, weggaan bij de NOS was ook wel echt een duidelijk plan. Omdat ik dacht, ik om me heen keek en dacht, ik kan tot mijn pensioen hier zitten. Mm-hmm. Dan ben ik een NOS'er in deze rol. Dan heb ik een afdeling communicatie die van alles vindt. Ja. En daar heb ik geen zin meer in. Ja, want even voor de mensen die nu luisteren en die dat niet weten. Tenminste, corrigeer me als ik ernaast zit. Maar dat is de indruk die ik krijg als persoon die andere programma's ook presenteert. En ook dit programma natuurlijk. Als je iemand van de NOS wil spreken voor een interview, dan moeten ze eerst toestemming vragen aan een communicatieafdeling. Ja. Of ze wel mee mogen doen aan een bepaald programma. Ja, maar dat gebeurt bij Avrotos ook wel zo. Ik bedoel, dat gebeurt bij heel veel omroepen. Ja, is dat zo? Je moet uiteindelijk wel overleggen wat je doet in general. Dus dat vind ik op zich niet zo raar. Moet je overleggen voordat je hier kwam? Ja, dan overleggen als in ik vertel wel waar ik heen ga. Oké. En dan gaan zij beoordelen of het wel goed is. Ja, maar voor in principe is er niks. Gaan zij niet zeggen, nou nee, dat is niet oké. Maar bij de NOS is natuurlijk veel meer. Bij de NOS zijn ze heel bang voor. Mensen die het 8 uur snel presenteren, die mogen eigenlijk misschien iets minder persoonlijk zijn dan ik nu ben. Mm-hmm. Ik ben wel blij dat ik die stap gemaakt heb. Ik had nooit die column kunnen hebben en bij de NOS kunnen werken. Nee, dat was geen optie geweest. Nee, want daar heb je heel duidelijk een mening. Ja. En dan ben je je neutraliteit kwijt. Ja. Ja, dus daarom was het ook wel een bevrijding om daar weg te zijn. Ja, en jij zei aan het begin van, er zijn weinig interviews. Maar dat komt ook wel omdat je dus jarenlang in zo'n stramien werkt. Ja, ja. Maar dus eigenlijk, want ik zag dat ook toen je bij de Wereld Draait Door tafeldame was. En dan ging je nog meer profileren, nog meer... Ja, voor mij noem je jezelf ook een feminist, toch? Of feminist zeker. Right? Ja, nee, ik wil de juiste bewoordingen gebruiken. Ja. Maar ja, je zou dan ook kunnen denken van je kan nog meer doen op die thema's. Niet alleen columns, maar ik zag jou bijvoorbeeld ook... ik vond je echt een glansrol hebben in die documentaire van Eva Jinek toen... Ik denk van, ja, maar dit Eva deed fantastisch. Maar ik dacht, maar daar zit ook een presentator of een documentairemaker, dacht ik. Ja. Wat dacht jij toen je dat zag? Ik denk, dat is een onderwerp dat me heel erg aan het hart gaat. Ja. Die ruggenprik en de ongelijkheid van vrouwen in de zorg en het feminisme als zich. Dus ik sluit ook niet uit dat ik daar niet nog meer mee zou willen doen. Ja, nu wordt het heel ongemakkelijk, want ik ga je alleen maar complimenten geven. Maar ik heb het niet eens zozeer over het onderwerp zelf. Ik heb het meer over hoe je manifesteert. Van charismatisch, krachtig iemand met een duidelijke mening. Dat het bijna zonde is. En hiermee bedoel ik niks... wil ik helemaal niet dissen wat je nu aan het doen bent. Dat het bijna zonde is dat je... Ja, dat wat je nu doet, dat het alleen daarbij blijft. En dan bedoel je één vandaag. Ja, ik wil aardig zijn. Ja. Nee, ja, dat kan. Maar wat ik nu wel fijn vind aan de plek die ik heb... en Avrotros, wat ik een fijne werkgever vind in die zin... omdat ik al die kansen krijg. Ja. Kijk, bij WNL we hadden ze ook niet liever niet... dat ik bij de Wereld Draait Door zou aanschuiven. Hiervoor werkte ik bij omroepen waar nogal veel gevonden werd. En nu bij Avrotros werk ik ergens waar ze het heel fijn vinden als ik me juist profileer. Ja. En dat bevalt me heel goed. Maar dat is natuurlijk wel een nieuwe ontdekking voor mezelf ook. Ja, en jij moet daar ook nog mee leren omgaan. Ja. Dus jij zou bijvoorbeeld maandag kunnen aankloppen bij de omroep en zeggen van ja, ik zou heel graag een documentaire willen maken over dit onderwerp. Is daar plek voor? Dan voel jij in elk geval die ruimte. Ja. En wat zouden die onderwerpen kunnen zijn dan? Nou ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld heel, heel leuk vond aan die column over die ruggenprik. Ik had dus even in het kort voor de luisteraar. Ja. Bij mijn tweede bevalling wilde ik graag een ruggenprik en die kreeg ik niet. Ja. Want de anesthesist sliep, is een beetje mijn korte conclusie daarvan. Nou, toen heb ik daar een column over geschreven dat ik heel boos was. En ik heb het OVG toen bij naam en toenaam genoemd. En het OVG nam vervolgens contact met mij op, want dat vonden ze natuurlijk niet zo leuk. Ja. En toen heb ik voor Eén Vandaag daar een verhaal over gemaakt. Toen heb ik de directeur geïnterviewd. En toen hebben we een peiling gedaan onder heel veel vrouwen. En het bleek dat heel veel vrouwen hetzelfde hadden meegemaakt. Dus zo werd die column opeens gekoppeld aan mijn werk bij Eén Vandaag. Ja. Wat ik een fantastische combinatie vond. Dus in die zin doe ik het al wel steeds meer. Mm-hmm. Maar dat is één onderwerp. Mm-hmm. Ruggenprik, inderdaad. In Nederland zijn we nogal conservatief daarin. Heel. Ik weet ook van onze, tenminste van de bevalling van mijn vrouw... dat ook die man moest opgepiept worden. En die kwam pas 2 uur later of zo. Belachelijk. Ja. Schandalig. Goed. Maar er zijn meer onderwerpen die jou op deze manier bezighouden. Ja. Wat zijn die onderwerpen bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, in feminisme vind ik heel interessant. Maar dat klinkt natuurlijk heel breed. Politiek vind ik heel, er zijn echt wel meerdere onderwerpen waar ik mee uit de voeten zou kunnen. Ja, wil je concreet een programma pitch horen? Nee, helemaal niet. Nee, maar ik dacht, misschien is er iets wat jou enorm bezighoudt. Vandaar dat ik dat zo vroeg. Van als je zegt feminisme, gaat dan over ongelijke salarissen of weet je, dat soort dingen. Verschil maar, tussen man en vrouw, ja, zeker. Ja. Ja. Ben je dan ook bij je werkgever dan ook op dat niveau bezig? Want houd je rekening met, jij krijgt een salaris. Mm-hmm. Ben je ook heel erg aan het controleren of de mannen... Nee, dat zat wel mee. Meer gewoon ik vind wel dat je vaak moet praten over je salaris... want dan weet je met z'n allen een beetje waar je staat. Mm-hmm. Dus dat zou mijn tip aan iedereen zijn. Praat met collega's over je salaris... want dan weet je allemaal een beetje wat je hebt. Ja. Maar ik heb in het verleden zelfs meegemaakt dat een mannelijke collega stukken minder verdienen dan ik. Dus in die zin. Maar ik weet natuurlijk niet wat alle collega's verdienen. Ja. En jouw man is een. Wat zal ik zeggen? Ik weet niet. Gerenommeerde. Hoe noem je dat eigenlijk? Hij traint mensen ook in politici en alles, toch? Ja. Ja. Wat is eigenlijk zijn titel? Ja, een dagvoorzitter en debatleider, presentator. Ja. En hij werkt ook in de media. Ja. Jullie hebben elkaar ontmoet een tijdje terug. Hij moest jou trainen, begrijp ik. Ik had het Jeugdjournaal verkiezingsdebat, dus dat was wel even geleden. En hij was mijn trainer, dus hij ging. Ik kreeg Geert Wilders en ik weet niet, Balkenende was er toen nog. Ja. Dus ik was bij het Jeugdjournaal en ik was net naar Lowlands geweest. Ik had helemaal geen zin, maar ik moest naar die training van de NOS, dus ik ging daarheen. En ik had heel weinig slaap en ik kwam daar en er zat een Italiaan in een soort maatpak. Je zag meteen dat hij Italiaan was? Nou ja, het was gewoon, ja, denk ik wel. Want hij heet ook Donatello, dus nou, ja. Dan weet je ook wel hoe laat het is, toch? Als je... ja. En hij ging, we moesten een rollenspel spelen, maar het was best wel vroeg in de ochtend. Ik dacht, nou, dat is laatste waar je zit in hebt, is zo'n rollenspel, toch? Ja. Zo'n cursus. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik heb nooit zo'n cursus meegemaakt. Oh, ja. Maar dus kennelijk is er een rollenspel dan. Ja, en toen speelde hij Geert Wilders. Maar oké, deed hij dat goed? Deed hij best goed. Ja? Maar ik dacht toen, oh, nou, weet je, dat is wel iemand die terug... Kijk, ik ben best wel mondig, denk ik. En ik vind kerels vaak wel dat ik denk, joh, gast, kom aan. Tenminste, tot die tijd, tot ik hem ontmoette. Dat ik nog niet heel erg de liefde had gevonden waarvan ik dacht, nou... Dat werkt, maar bij hem dacht ik wel gelijk, oh, oké, hij praat terug. Omdat hij Geert Wilders goed ging nadoen. Ja, misschien wel. En jij was jezelf? Ik was mezelf, ja. En maakt hij het je moeilijk? Zeker, ja. Ja, maar het was gewoon, het was een leuke... Het werd dus uiteindelijk een interessante ochtend. Ja, ja. Want, maar goed, ik begreep de vonken sloegen niet meteen over. Nee, ja, ik was toen net weg bij mijn vorige relatie... en ik had nog wat puinhopen op te ruimen, dus dat duurde even. Ja, want je had ook wat persoonlijke dingetjes. Issues. Ja, je had te veel hooi op je vork genomen. Ja, ik heb een soort, hoe noem je dat? Je zou het een burn-out kunnen noemen. De diagnose was een acute paniekstoornis. Een acute paniekstoornis, oké. Maar het goede nieuws daarvan was, zei de psychiater later... alles wat acuut komt, kan ook weer acuut weg. Dat is ook gebeurd. Oh, ja. Hoe, met medicatie? Of met therapie, dat duurde wel even, maar uiteindelijk is het wel weer verdwenen. Dus... Wat is even? Ik denk dat ik een half jaar niet gewerkt heb. En wat gebeurt er als je een acute paniekstoornis paniekstoornis hebt? Ja, nee, ik zit te denken, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Daarom. Heb je als paniekaanval gehad? Ja, nee, zeker. Zeker. Ja. Maar een acute paniekstoornis? Nou ja, het idee is dat je dus gewoon... tenminste, dat was haar analyse. En dat klopt ook wel. Dat je van de een op de andere dag bang bent voor de wereld. Ja, dus maar hoe is dit anders dan een angststoornis? Niet, maar dat die acuut gekomen was... Dus kijk, ik vond het heel raar. Want ik was 30 en ik hield van uit vliegtuigen springen en bungee jumpen. Ja. En ik durfde het Albert Heijn niet meer in. Ja, ja, ja. Dus ik wist zelf niet wat me overkwam. Ik durfde ook niet meer auto te rijden. En toen ben ik daarover gaan praten natuurlijk. En heb ik hulp gezocht. En toen was uiteindelijk de diagnose nou, acute paniekstoornis. Als in dat kan dus binnen 24 uur opeens daar zijn. Ja. Als de boog te lang gespannen is. En ook weer dus snel weggaan, zei nou ja, dat was haar bemoedigende. Want ik wilde alleen maar steeds horen van iedereen waar ik hulp zocht. Dit gaat voorbij. Toch vertel me dat dit overgaat. Want anders verdrinken in je eigen geest is heel onprettig. Ja. Dus het enige wat ik wilde horen van mensen was... vertel me dat ik weer normaal word. Mm-hmm. Maar dat kun je natuurlijk niet op een briefje geven. Maar zij zei op een gegeven moment... alles wat acuut komt, kan ook weer acuut verdwijnen. Daar heb ik me heel erg aan vastgehouden. Want toch, het duurde een periode. Mm-hmm. Wat doe je in zo'n periode dan? Behalve dan inderdaad behandeld worden en zo. Wat doe je dan? Ben je dan heel veel gelopen. Ja. Lopen, wandelen. Ja, heel veel gewandeld. Weet je, kijk, ik werkte heel hard. Mijn relatie was uit. Ik had een huis gekocht in Bosselommer, waar ik blij mee was. Maar wat eigenlijk een goede vriendin van mij en van mijn beste vriendinnen... die woonde onder mij. Ja. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dat huis gekocht had. Maar toen ik het eenmaal gekocht had, nog een keer ging kijken... nadat ik het gekocht had, dacht ik... oh, dear, ik moet eigenlijk best wel veel eraan opknappen. En daar had ik eigenlijk niet echt geld voor. Ja. Dus daar had ik een aannemer. Dus het werd allemaal, liep allemaal gierend uit de hand. Ja. Maar het is natuurlijk nooit één ding. Nee. En ik denk ook, kijk, we hadden het net over waar kom je vandaan. En over, ik had me wel uit de kerk uitgeschreven. Maar ik was misschien nog niet in mijn hoofd daar helemaal tevreden mee. Of helemaal mee. Ja. oké. Dus die mentale ballast was er ook wel. Ja, dus in dat jaar heb ik ook wel veel daarvan afgeschud. Ja, precies. Dus vandaar ook dat het niet meteen een relatie werd, omdat jij wel iets aan je hoofd had. Ja, dus ik heb gestuurd, joh, want hij stuurde mij op een gegeven berichtje. Toen zei ik, joh, hartstikke leuk, maar ik ga heel even andere dingen doen en dan kom ik bij je terug. Ja, dus eigenlijk jezelf probeert te resetten. Ja, ik dacht, ik ga niet met deze gast daten, die is te leuk. En ik ga alleen maar zitten huilen of ik ben zo labiel als ik weet niet wat. Ja. Dus hij moet even wachten. Ja. En door gelukkige omstandigheden, uiteindelijk toen hij weer bij elkaar kwamen. Ja. Ik heb het allemaal gelezen. Toen bleek dat jullie nog single waren. Ja. Dus toen is daar iets ontstaan. Is hij nooit meer weggegaan? Hij is niet meer weggegaan. Nee. Dat zeg je toch niet als milde kritiek, hè? Nee. Ik ben blij dat hij is gebleven. Ik ben heel blij. Ja. Je hebt twee kinderen. En hoe? Want dat is volgens mij ook iets waar jij aan ergert. Want je werkt gewoon hard. Mm-hmm. Maar je krijgt dat wel eens te horen. Hoe doe je dat met kinderen? Ja. Ja, ik vind werkende vrouwen, dat is nog steeds wel een lastig verhaal of zo. Je moet altijd uitleggen als je fulltime werkt. Werk je fulltime? Oh? Ja. Oh, oké. Terwijl, mijn man krijgt dat nooit te horen. Weet je, als hij een dag thuis voor de kinderen of zo. Oh, wat goed dat jij woensdagmiddag met je kind naar ballet gaat. Zo, ja, bij moeders is het heel normaal of zo blijkbaar dat je dat doet. Ja. Dat irriteert mij mateloos. Ja, en wat doe je er tegen? Nou ja, ik vertel zo vaak mogelijk dat ik dat heel vervelend vind. En daar schrijf ik ook wel columns over. Ja. En ik probeer altijd aan mijn kinderen uit te leggen, of aan mijn dochter ook, van joh, ik ga naar mijn werk. Maar dat heeft een Hoe oud is zij, je dochter? Zes. Okay. Ja. Dus ze zei net nog, toen ik hierheen ging, zei ze, je bent al de hele dag weg geweest. Mm-hmm. En nu ga je weer. Oh ja? Ja. Dus dat is ook wel eens lastig. Mijn dochter is ook zes. Die zegt, nou, dan gaat hij weer. En wat zeg jij dan? Ik zeg, papa moet centjes verdienen. Maar bij ons werkt, mijn vriendin werkt ook fulltime, hoor. Ja. Dus, maar het is wel lastig, ik herken het wel. Vooral omdat andere mensen er een mening over hebben. Ja, en ik probeer dat ook inderdaad te zeggen. Nou, ik moet nu werken, want anders kunnen we niet op vakantie. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed of dat nou pedagogisch zo handig is. Ja, dat is een interessante. Ik zeg altijd, papa moet werken, want dan kan hij mooie cadeautjes voor je kopen. Ja, dat soort dingen zeg ik ook wel. Maar zou dat nou goed zijn of niet? Ja, laten we daar eens even over nadenken. Ja. Nee, het is wel realistisch, toch? Ja, en je weet ook dat dingen niet vanzelf komen, zeg maar. Ik doe het niet om haar te pesten, de deur uitgaan. Ik doe het omdat we er allemaal beter van worden. Maar het sleutelwoord is, en dat is ook cliché, maar toch, dat is altijd die balans die je moet vinden. Mm-hmm. Ja. Ben je daarmee bezig? Met de balans vinden? Ja, voor mij, ik vind het heel moeilijk, balans vinden. In veel dingen vind ik. Vind ik de balans vinden. Nee, ja, het leven is gewoon een beetje druk. Het is gewoon heel veel. En zeker met twee kinderen, je bent gewoon permanent moe. Mijn jongste is twee. Ja. Ze heeft net een oorontsteker achter de rug. Dus dan heb je gewoon, zeg maar, nachten van een paar uur. Mm-hmm. Maar je moet wel weer op en naar je werk. Nou, goed, het is allemaal geen klacht, want ik vind het leukste van de wereld. Kinderen hebben. Maar de balans zoeken is wel ingewikkeld. Ja, dus opvoeden is één ding. Mm-hmm. Is heel ingewikkeld, weten we allebei. Mm-hmm. Die van ons zijn 5 en 6. En tegelijkertijd, terwijl je dat doet, denk je ook naar, in deze maatschappij, hoe kijken wij eigenlijk naar dit? En waarom hebben we eigenlijk dingen zo ingericht zoals we hebben gedaan? Ja, we hebben ook niet echt een voorbeeld gehad over hoe dat dan vroeger ging, toch? Het is niet zo dat wij de eerste generatie vrouwen zijn die werken, maar het is wel, denk ik, de eerste generatie waarin het steeds meer 50-50 wordt. Ja. Maar hoe we daar dan met z'n allen mee omgaan, weten we nog niet zo goed. Nee, en we weten niet volgens mij wat het effect gaat zijn op de kinderen. Nee. Maar dat kan alleen maar heel goed zijn. Nee, ja, hoe jij zegt het. Ik wil. Mijn moeder die was altijd thuis. Maar dat vind ik dan ook weer niet per se. Als je het hebt over rolmodellen of zo. Ik denk, een kind ziet toch liever dat een vader en een moeder allebei werken. En dat als voorbeeld nemen en zelf ook iets gaan doen. Daar ga ik gewoon heel van uit. Dat ik ook mijn dochter leer om dat leuk is. Dat zeg je ook omdat je goed uitkomt. Omdat je zo vaak bent. Nee, maar ik hoop vooral dat zij ziet dat ik heel veel lol heb in mijn werk. Dus dat je vooral moet zorgen dat wat je later gaat doen, dat je daar blij van wordt. Ja. Dat is een beetje wat ik probeer uit te stralen. Is er een soort ideologie als het gaat om wat je hen wil meegeven? Is dit het? Nou, als je dat teruggaat naar het begin. Kijk, wat ik vooral wil meegeven is dat je goed genoeg bent either way. hoe je ook, hoe het ook, wat je ook doet, welke keuzes je ook maakt, dat je oké bent in deze wereld. En dat je niet zondig bent of iets verkeerd doet of niet goed genoeg. Dus ik hoop dat dat de boodschap is die ik mee kan geven. Ja. Dat ze daar zelf vertrouwen van krijgt. Hebben zij hun schoenen gezet vandaag? Zeker. Ik heb er een brief in gestopt. Ja. Oh, dat mag natuurlijk niet. De hulp Sinterklaas heeft een brief in gestopt. Want er zat ook een tand eruit. Dus het was en de tandenvee en de... Wow, double feest. Nou, toen zei ik nou, weet je, dus Sinterklaas heeft haar verteld nu dat Sinterklaas morgen pas in Amsterdam komt. Dus dat ze dan nog een keer de schoen moet zetten. Okay. En dat ze onder de kussen moet kijken voor de tandenvee. Ik wil jou bedanken voor het gesprek. Voorbij gevlogen. We gaan nog veel van jou horen, Rosemarijn. Dankjewel, Rosemarijn. En u bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Cheers. NPO Radio 1. 1 uur.